hayatımda. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Yanma gönül, yansa da ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da yıldızların altında. Yanma gönül, yansa da ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da yıldızların altında. Gölgede bir salıncak, biz de ikimiz kalsak yıldızların altında. Mavi nurdan bir ırmak, gölgede bir salıncak, biz de ikimiz kalsak yıldızların altında. Yanma gönül, yansa da ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da yıldızların altında. Yanma gönül, yansa da ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da yıldızların altında.